سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازے کو لے کر بڑی تیزی کے ساتھ گزرے، آپ نے فرمایا تم پر سکینت ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 3200، مسند احمد۔